بیان از قادر کی په قبرونو ما شو ماندی دا ټولایا تی ماندی دا ټولایا تی ماندی سترګي بابر سر په خاورو خرسي ګري واندي دا ټولایا تی ماندی دا ټولایا تی ماندی بیان از قادر کی په قبرونو ما شو ماندی دا ټولایا تی ماندی دا ټولایا تی ماندی سترګي بابر سر په خاورو خرسي ګري واندي دا ټولایا تی ماندی دا ټولایا تی ماندی خفاد دې دنیا دې بیا ګور پښړا دې خفاد دې دنیا دې بیا ګور پښړا دې وطن د سیالای د شایستونو د جان دې دا ټولایا تی ماندی دا ټولایا تی ماندی بیان از قادر کی په قبرونو ما شو ماندی دا ټولایا تی ماندی دا ټولایا تی ماندی سترګي بابر سر په خاورو خرسي ګري واندي دا ټولایا تی ماندی دا ټولایا تی ماندی تری پتا خوشالی دا عجیب نچری دا تری پتا خوشالی دا عجیب نچری دا پلارونا دا خوارانو تری نتلالی شہیدان دی دا ٹولایا تی مان دی دا ٹولایا تی مان دی بیان از قادر کی په قبرونو ما شو ماندی دا ټولایا تی ماندی دا ټولایا تی ماندی سترګي بابر سر په خاورو خرسي ګري واندی دا ټولایا تی ماندی دا ټولایا تی ماندی خبر نه په دنیا دی نورت په دیش کولا دی خبر نه په دنیا دی نورت په دیش کولا دی اسرائے د ژوند ورنه په لوی سفر روان دی دا ټولایا تی ماندی دا ټولایا تی ماندی بیان از قادر کی په قبرونو ما شو ماندی دا ټولایا تی ماندی دا ټولایا تی ماندی سترګي بابر سر په خاورو خرسي ګري واندي دا ټولایا تی ماندی دا ټولایا تی ماندی ژوندونی بس تیریږي هیڅوک نه پرې خبريږي ژوندونی بس تیریږي هیڅوک نه پرې خبريږي غفلت وړي بیا ګورا دا نړۍ مسلمانان دي دا ټولایا تی ماندی دا ټولایا تی ماندی قربان چې په اسلام شول لوګي د سپین کلام شول دا هغو یو په ګورو کې اتی من څومره پریشان دي دا ټولایا تی ماندی دا ټولایا تی ماندی بیان از قادر کی په قبرونو ما شو ماندی دا ټولایا تی ماندی دا ټولایا تی ماندی سترګي بابر سر په خاورو خرسي ګري واندي دا ټولایا تی ماندی دا ټولایا تی ماندی ملک وا پته ژوند دا ژوند څومره بي خواندې مالک و پات ژوند دا ژوند تمرا بی خوان دی غمونا موچا پیر دا شایستا افغانستان دی دا ټولایا تی ماندی دا ټولایا تی ماندی بیان از قادر کی په قبرونو ما شو ماندی دا ټولایا یتیمان دی دا ټول یتیمان دی سری سترګي ببر سر په خوړو خرسي ګریوان دی دا ټول یتیمان دی دا ټول یتیمان دی بیا ناس په هدیرا کې په قبرونو ماشومان دی دا ټول یتیمان دی دا ټول یتیمان دی سری سترګي ببر سر په خوړو خرسي ګریوان دی دا ټول